Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah mahsustur. Sonra inkar edenler hala bu putları Rablerine denk tutuyorlar. O Allah ki sizi bir çamurdan yarattı. Sonra da size bir ecel takdir etti. Bir de onun katında belirli bir ecel, kıyamet vakti vardır. Sonra siz hala şüphe ediyorsunuz. Halbuki o göklerde ve yerde ibadete layık tek olan Allah'tır. Gizlinizi ve açığınızı bilir. Hayır ve şerden ne kazanacağınızı da bilir. Böyleyken o müşriklere Rab'lin ayetlerinden hiçbir ayet geliyor ki ondan yüz çevirmiş kimseler olmasınlar. İşte onlar kendilerine geldiğinde o hak olan Kur'an'ı gerçekten yalanladılar. Fakat ne ile alay etmekte olduklarının haberleri ileride onlara gelecektir. Görmediler mi ki kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanları vermiş ve üzerlerine semayı bol bol yağmur olarak göndermiştik. Nehirleri de altlarından akar hale getirmiştik. Buna rağmen günahları sebebiyle onları helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Eğer sana kağıtta yazılı bir kitap indirseydik de ona elleriyle dokunsalardı, elbette o inkar edenler yine bu apaçık sihirden başka bir şey değildir derlerdi. Bir de o peygamberliğini tasdik eden bizim de göreceğimiz bir melek indirilmeli değil miydi dediler. Eğer istedikleri gibi bir melek indirseydik, helakleri için elbette iş bitirilmiş olurdu. Sonra onlara bir an bile mühlet verilmezdi. Eğer o peygamberi bir melek kılsaydık, onu yine bir adam suretinde kılardık. Ve elbette onları karıştırmakta oldukları şeyde yine şüpheye düşürürdük. Muhammed, andolsun ki senden önceki peygamberlerle alay edilmişti. Fakat onlarla maskaralık edenleri alay etmekte oldukları şey azap kuşatıvermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın. Sonra da peygamberleri yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Ve yine de ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimindir? Yine sen cevap ver de, Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendi üzerine yazmıştır. Sizi geleceği hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka bir araya getirecektir. Kendilerini hüsrana uğratan o kimseler yok mu? İşte onlar iman etmezler. Gece ve gündüzün içinde barınan şeyler O'nundur. O ise Semi, her birinin sesini hakkıyla işitendir. Alim, hallerini hakkıyla bilendir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren, fakat yedirilmeyen Allah'tan başkasını dost edinir miyim? De ki, doğrusu bana size getirdiğim şeriata teslim olanların ilki olmam emredildi. Ve sakın müşriklerden olma diye de emrolundum. De ki, şüphesiz ben eğer Rabbime isyan edersem, büyük bir günün, kıyamet gününün azabından korkarım. O gün kimden o azap def edilirse artık gerçekten Allah ona rahmet etmiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa artık onu Allah'tan başka giderecek olan yoktur. Eğer sana bir hayır dokundurursa işte o her şeye hakkıyla gücü yetendir. O kullarının üzerinde mutlak galiptir ve o hakim, her işi hikmetli olandır. Habir, her şeyden haberdar olandır. De ki, peygamberliğime şahitlik cehdiyle hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda en büyük şahidimdir. Ve bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı kimseleri Allah'ın azabına karşı korkutmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? De ki, ben buna asla şahitlik etmem. Ve yine de ki, o ancak tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin Allah'a ortak koşmakta olduklarınızdan uzağım. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu kitaplarında alametlerini gördükleri o ahir zaman peygamberini kendi oğullarını tanımakta oldukları gibi tanırlar. Kendilerini hüsrana uğratan o kimseler yok mu? İşte onlar iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa ermezler. O gün onların hepsini bir araya getireceğiz. Sonra o şirk koşanlara, hani ilah zannetmekte olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra Rabbimiz, vallahi biz müşrik kimseler değildik demelerinden başka o gün bir fitnelikleri cevapları olmayacak. Bak, nasıl kendilerine karşı yalan söylediler ve uydurmakta oldukları şeyler kendilerinden kaybolup gitti. İçlerinden seni Kur'an okurken samimiyetsiz olarak dinleyenler vardır. Fakat kendilerini anlamak istemediklerinden bir ceza olarak biz de onu anlamasınlar diye kalplerinin üzerine perdeler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Onlar zaten inanmıyorlardı. Artık bu halleriyle bütün mucizeleri de görseler yine ona inanmazlar. Hatta o inkar edenler sana geldikleri zaman seninle mücadeleye kalkışarak bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Onlar hem insanları Kur'an'dan men ederler hem de kendileri ondan uzaklaşırlar. Böylece ancak kendilerini helak ederler. Fakat farkına varmazlar. Muhammed, ateşe karşı durdurulduklarında ise artık keşke biz dünyaya döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dedikleri zaman onları bir görsen. Hayır, kalpleri küfür ve nifak gibi daha önce gizlemekte oldukları şeylerin neticesi kendilerine göründü diye böyle söylüyorlar. Eğer dünyaya döndürülselerdi, kendisinden yasaklandıkları şeylere yine döneceklerdi. Çünkü onlar şüphesiz yalancıdırlar. Ve yine bütün gördüklerine rağmen onları geri gönderseydik, bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz öldükten sonra diriltilecek kimseler de değiliz diyeceklerdi. Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman onları bir görsen, Rableri onlara bu dirilmeniz gerçek değil mi buyuracak. Onlar Rabbimize yemin olsun ki evet diyecekler. Rableri de öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı haydi tadın azabı buyuracak. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Nihayet kıyamet onlara ansızın geldiği zaman onlar günahlarını sırtlarına yüklenerek orada dünyada ihmal ettiğimiz şeylerden dolayı bize yazıklar olsun diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklenmekte oldukları şeyler ne kötüdür. Dünya hayatı bir oyun ve bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise günahlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hiç akıl erdirmez misiniz? Muhammed, şunu elbette biliyoruz ki onların söyledikleri seni gerçekten üzüyor. Halbuki aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Senin yalan söylemediğini bilirler. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini bilerek inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önce nice peygamberler yalanlanmıştı. Fakat yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabrettiler. Nihayet onlara yardımımız geldi. Çünkü Allah'ın kelimelerini, yardım vaadini değiştirebilecek kimse yoktur. Andolsun ki o peygamberlerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Eğer onların İslam'dan yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, o halde yerde bir tünel veya gökte bir merdiven arayıp da onlara bir mucize getirmeye güç yetirebilirsen, haydi getir. Onların iman etmeleri sana ait değildir. Eğer Allah dileseydi, onları hidayet üzere elbette bir araya getirirdi. Öyleyse sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler senin davetine icabet eder. Ölülere, o kafirlere gelince, onları Allah diriltir. Sonra hepsi onun huzuruna döndürülürler. Bir de o müşrikler ona, Rabbinden bizim istediğimiz bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. De ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmez. Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet yaratışları ve ihtiyaçları ile aynı birer nevi olmasınlar. Biz kitapta, levh-i mahfuzda hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra hepsi Rabbinin huzurunda toplanacaklardır. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, dilediği kimseyi küfründeki inadı sebebiyle dalalete atar. Dilediği kimse de hikmetine binaen kendi lütfundan dosdoğru bir yol üzere kılar. De ki, söyleyin bakalım, eğer size Allah'ın azabı gelse veya size kıyamet gelse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz onlara yalvarın bakalım. Bilakis dara düştüğünüz her zaman olduğu gibi yalnız ona, Allah'a yalvarırsınız. Artık o da dilerse kaldırması üzere kendisi için yalvarmakta olduğunuz bela kaldırır. Ve Allah'a ortak koşmakta olduğunuz şeyleri o vakit unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat onlar yalanladılar. Bunun üzerine iman etsinler ve yalvarsınlar diye onları sıkıntılar ve zorluklar ile yakaladık. Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman iman etmeleri ve yalvarmaları gerekmez miydi? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan onlara yapmakta olduklarını süsledi. Buna rağmen kendilerine yapılan nasihatleri unutunca artık üzerlerine her şeyin, bütün nimetlerin kapılarını açtık ve kendilerini bollukla imtihan ettik. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden tam ferahladıkları zaman onları ansızın yakaladık. Bir anda hepsi ümitsizliğe düşen kimseler oldular. Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah kulağınızı ve gözlerinizi alırsa ve kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra da onlar nasıl da yüz çeviriyorlar. De ki, söyleyin bakalım, eğer size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalimler topluluğundan başkası mı helak edilir? Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve aynı zamanda korkutucular olarak göndeririz. O halde kim iman edip halini ıslah ederse, artık onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ayetleri yalanlayanlara gelince, isyan etmekte olduklarından dolayı azap onlara dokunacaktır. De ki, size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmem. Size şüphesiz ben bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyoluna tabi olurum. De ki, kör ile gören, kafir ile mümin bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz? Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla, Kur'an ile korkut. Onlar için ondan, o Rablerinden başka ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır. Umulur ki günahlardan sakınırlar. Onun rızasını isteyerek sabah akşam Rablerine dua edenleri kovma. Onların, fakir müminlerin, senin yanında görmek istemeyen o müşriklerin hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları, o müminleri kov da zalimlerden olasın. Böylece onların bazılarını bazılarıyla, ileri gelenlerini zayıflarıyla imtihan ettik ki o müşrikler iman eden zayıflar hakkında Allah'ın aramızdan kendilerine lütufta bulunduğu, hidayete erdirdiği kimseler bunlar mı desinler. Allah şükredenleri en iyi bilen değil midir? O halde ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman artık de ki, selam size. Rabbiniz size rahmet etmeyi kendi üzerine yazmıştır. O rahmet ki içinizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe edip halini ıslah ederse, artık şüphesiz ki Allah gafur, çok bağışlayandır. Rahim, çok merhamet edendir. Hak ortaya çıksın ve günahkarların yolu belli olsun diye ayetleri böyle açıklıyoruz.